فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اور وہ لوگ جو تم سے فوت ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو, تو وہ انتظار کریں ان کی بیویاں اپنے نفسوں میں چار ماہ اور دس دن. فاذا بلغن اجلهن, جب وہ اجل کو پہنچ جائیں گی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو انہوں نے کیا اپنے نفسوں میں ساتھ بھلائی کے, واللہ بما یعملون بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. پہلے پہل یہ عدت متوفعنہ زوجہا اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں وہ سوا چار ماہ ان کی عدت ہے. سمجھ آگی بات کی؟ تو الآیات یفسر بعضہا بعض, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے. اب یہاں تو عام ہے نا کہ وہ عورت حاملہ ہو یا وہ عورت پیٹ سے خالی ہو, اس کی عدت سوا چار ماہ ہے, لیکن سورہ طلاق والی آیت نے اس کی تبیین اور توضیح کر دی. کیا؟ کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بچی ہے, تو اس کی عدت سوا چار ماہ نہیں ہے بلکہ اس کی عدت وضع حمل تک ہے. بات سمجھا گی؟ الْآیَاتُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضٌ, ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اس آیت میں عموم تھا, وہ آیت اس کی مخصص ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے یہاں ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور بڑا مارکے کا مسئلہ ہے کہ عورت متوفعنہا زوجہا کی عدت ابعد الاجلین کو بنایا جائے. ابعد الاجلین جانتے ہو نا, یعنی دو عدتیں ہیں, ایک ہے سوا چار مہینہ اور ایک ہے وضع حمل. تو اتفاق یہ ہے کہ ایک مثلا عورت کا خامد فوت ہو گیا تو ابھی مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا کہ وہ حاملہ ہوئی تھی اپنے اس خامد سے. اب یہ بتائیں کہ سوا چار مہینے زیادہ ہیں کہ سات مہینے زیادہ ہیں, یا مثلا انہی دنوں میں حاملہ ہوئی تو نو ماہ زیادہ ہیں کہ سوا چار ماہ زیادہ ہیں؟ نو ماہ زیادہ ہیں. تو آناف حضرات کا یہ فتویٰ ہے کہ ابعد الاجلین عدت بنے گی, اور اس پر ابن عباس کے فتوے کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن اس کے مقابلے میں جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ اسلمیہ, فرحہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاوند فوت ہو گیا اور بہت مختصر عرصے میں, تقریباً 20-25 دنوں کے اندازے میں اس کا خاوند فوت کے بعد اس نے بچہ بچی جان لیا, وضع حمل کر لی. تو اب وہ ان میں اتنا استحیاء نہیں تھا جتنا کہ ہمارے رواجات میں ہوتا ہے, وہ تیار ہوگی نکاح آگے کرنے کے لیے. اور ایک آدمی اس نے اسے نکاح کرنا چاہا, اس نے انکار کر دیا, تو اس نے پھر یہ بات کہی کہ تم نکاح کے لیے تیار ہو بیٹھی ہو اور ابھی تک سوا چار مہینے پورے نہیں ہوئے, تو سوا چار مہینے سے پہلے تم نکاح نہیں کر سکتی. چنانچہ یہ بات سن کے فرمایا اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست امام کائنات کی خدمت میں پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے یہ سارا اپنا کیس رکھ دیا. آپ نے فرمایا تم نکاح کر سکتی ہے. تو اب حدیث, اور حدیث بھی سپریم کورٹ کی, اس کے بعد میں کم از کم یہ جرت نہیں کر سکتا کہ بخاری کی حدیث کے مقابلے میں یہ فتویٰ دوں کہ ابعد الاجلین تبھی تو فقیہ امت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ تم عورت پر آسانی نہیں پیدا کرتے, تغلیظ جانتے ہو کہ ان بیچاریوں کو لمبے عرصے میں مبتلا کرتے ہو. ہاں تو جب یہ آیت عام ہے اور اونا سلام اجل ہونا اجل ہونا یزانا حملہ ہونا, جو حملہ ہوتے ہیں ان کی عدت وضع حمل بتا دی, خواب وہ خامد فوت ہونے کے دو دن بعد حمل وضع کرو تو وہ نکاح کر سکتی ہے. اور اگر وہ حاملہ عورت ہے اور نو مہینے بعد اس نے وضع حمل کیا تو وہ نو مہینے کے اندر سوا چار مہینے میں نہیں کر سکتی, کیونکہ مستقل دو عدتیں بیان ہوئی. پیٹ سے خالی عورت کی مستقل عدت کیا ہے؟ سوا چار ماہ. اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی مدت عمل کیا ہے؟ وضع. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا تو یہ فرمایا والذین یتوفون منکم یذرون, ہو گیا بھائی, ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء واقرنتم بانفسکم علم اللہ انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا واعلموا ان اللہ غفور رحیم غفور حلیم. فرمایا اور تم پر گناہ نہیں ہے اس عرصے میں کہ تم اشارہ کرو, اشارہ کنائے سے بات کرو عورتوں کے ساتھ خطبے کی منگنی کی, یا اپنے نفسوں میں چھپائے رکھو. اللہ نے جان لیا ہے کہ بے شک تم ان قریب اس کا ذکر کرو گے, لیکن مت ان سے وعدہ لو کشیدہ الا ان تقولوا, مگر یہ کہ بات معروف کرو. ولا تعزم عقدۃ نکاح, اور نہ عزم کرو نکاح کی گرا باندھنے کا یہاں تک کہ عدت ختم ہو جائے, حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ, حتیٰ کہ کتاب اپنی اجل کو پہنچ جائے, یعنی حتیٰ کہ عدت ختم ہو جائے. تو فرمایا کہ خوف جان لو, بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہاری جانوں میں ہے. فاضرو ہو پس تم اس کے عقاب سے ڈرتے رہو, یعنی اگر اللہ کے حکم کی مخالفت کرو گے تو اس مخالفت میں اللہ کے امر کی مخالفت میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو. معلوم اور خوب جان لو کہ اللہ غفور حلیم, اللہ بخشنے والا میں حوصلے والا ہے. بعض دفعہ جلدی حکومت نہیں کرتا عاصی کو, اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. اس ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے. یعنی یہ حکم ہوا اس حالت میں کہ ایک عورت عدت میں کے دنوں میں ہے تو وہ سراہتن کسی آدمی کے ساتھ نسبت نہیں کر سکتی, تعین وعدہ نہیں کر سکتی, اور نہ کسی اور کو جائز ہے کہ عدت کے دنوں میں واضح طور پر اس کا رشتہ طلب کرے اور مانگے. ہاں اشارے کنائے ہو سکتے ہیں, مثلا وہ آدمی رشتے دار ہے, مرد اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے مثلا ہمیں بھی روٹی پکانے کی بڑی تکلیف ہے, ہم بھی ضرور تمام لیں. آپ بڑی سلیقہ شار عورت ہیں کہ کوئی ایسے الفاظ کہنے جس سے کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ میرا طالب ہے. بات سمجھا لیں, ایسے ویسے اشارے کنائے کے لفظ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ وہ دونوں مرد اور عورت جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ پکی بات کر لیں عدت ختم ہونے سے پہلے, یہ جائز نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ ہاں فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان سے مسیس نہیں کیا, ان کو چھوا نہیں ہے, یا جب تک تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. ومتعوهن اور ان کو فائدہ دو, علی الموسع سے اوپر وسط والے کے مالدار کے اس کے مالی انداز کے اندازے کے مطابق اس کو فائدہ دینا ہے. وعلی المقتر اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کے اندازے کے مطابق ہے فائدہ دینا. ساتھ بنائی کے یہ مسلمانوں پر حق, محسنی نیکی کرنے والوں کا حق ہے, ان پر حق ہے. ان تلقتموهن من قبل ان تمسوهن, اگر ان کو طلاق دو پہلے ان سے نسیس کرنے کے, چھونے کے ان کو, یعنی جمع کرنے سے وقت فرض تم لہم فریضہ اور بے شک تم ان کے لیے مار مقرر کر چکے ہو فرض ہو ماں فرض تم تو نصف ہوگا مقرر کیا ہوا مار میں سے اللہ یعفونا مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے اور یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح یا معاف کر دے خامد وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ ان تعفو اقرب اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ولا تنسوا الفضل بینکم وامی فضل کو مت بھولو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. دیکھو بھائی ایک عورت سے مرد نکاح کرتا ہے تو اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنی؟ چار. ایک یہ ہے کہ نکاح کر لیا اور مار مقرر ہی نہیں کی اور خلوت سیاح سے پہلے ہی طلاق دے دی. سمجھا گیا؟ ایک یہ ہے کہ نکاح کیا ہے مار بھی مقرر کیا ہے لیکن خلوت سیاح سے پہلے ہی طلاق دے دی. ایک یہ ہے کہ نکاح کیا ہے اور مار جو ہے وہ مقرر کیا ہے اور خلوت سیاح بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد طلاق دی. ایک یہ ہے کہ نکاح کیا ہے اور مار مقرر نہیں کیا اور خلوت سیاح مباشرت کے بعد طلاق دی. یہ چار صورتیں بنی. چار صورتیں ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ زید نے ہندا سے نکاح کر لیا اور مجلس نکاح میں مار مقرر نہیں کیا اور اسی وقت یعنی کٹھا ہونے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے ڈالا. ایک صورت. اس صورت کا میں حل بھی ساتھ بتاتا چلا جاؤں تاکہ دوبارہ نہ کرنا پڑے. اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس عورت کو کوئی مار اس مرد پر لاگو نہیں ہوتا, اس کو بھلائی کے ساتھ سوٹ ووٹ دینا چاہیے, تحفہ دینا چاہیے اپنے اندازے مالداری کے اندازے کے مطابق. اگر بہت مالدار ہے تو اپنے اس مالداری کے تقاضے جیسا ایک سوٹ دو سوٹ اس کو دے کے جدا کرے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مار مقرر کیا ہوا تھا لیکن اس نے بیوی کے قریب جانے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے ڈالی, تو اس صورت میں نصف مار دینا ہوگا. اس صورت میں بیوی کو کتنا مار دینا پڑے گا؟ مثلا 10,000 میں سے 5,000 نصف مار دینا. ایک صورت یہ ہے کہ نکاح کیا ہے اور مار مقرر نہیں کیا اور بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی, ہم بستری کے بعد طلاق دے دی, تو اس صورت میں مار مثل پورا دینا پڑے گا. اس صورت میں مار مثل پورا دینا پڑے گا. مار مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس عورت کے قبیلے کی عورتیں مثلا اس کی پھوپھیاں اور اس کے تایا چچا کی صاحبزادیاں جو اس جیسی ہیں, جتنا جتنا ان کا مار ہے اتنا مار فرض کیا جائے گا اور وہ دیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تین صورتیں ہوگی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے مار مقرر کر لیا ہے, مار مقرر نہیں کیا تو پھر تو یہ صورت ہے, اور مار مقرر کیا ہے اور دخول کے بعد طلاق دی ہے تو پھر وہ پورا مقرر شدہ مار دے رہا ہے. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا, ذہن نشین کیجئے. فرمایا کہ لا جناح علیکم, تم پر گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دو عورتوں کو, مالم تمسوہن, جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں, چھوا نہیں کہا یعنی مباشرت نہیں کی, خلوت سیاح نہیں ہوئی. اور تفریضو لہن فریضہ, یا جب تک تم نے ان کے لیے مار مقرر نہیں کیا. فریضہ سے مراد مار ہے, اور یہ جو لام ہے نا تمسو کے شروع میں یہ باعتبار عطف کے تفریضو کے شروع میں بھی لام ہے, اس لیے اس کا معنی یہ کرنا ہے تم نے مقرر نہیں کیا ہے ان کے لیے مار. ومتعون, اس صورت میں جبکہ عدم مسیس دخول سے پہلے مباشر سے پہلے طلاق دے رہے ہو, مار مقرر نہیں کیا, اس صورت میں خاوند کے ذمہ کیا ہے؟ متعونا، ان کو اس بیوی کو فائدہ پہنچانا. علی الموسی قدرو، کتنا؟ کہتے ہیں مالی طاقت کے مطابق. جو مالدار ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق دے گا، اور علی المقتر قدرو، اور جو مقتر ہے تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق. مثلا وہ 300 کا سوٹ لے کے دے سکتا ہے، وہ 300 کا دے، اور 1000 کا سوٹ لے کے دے سکنے کے کام ان کے گھروں میں آتے ہیں، 1000 کے سوٹ وہ 1000 کا دے، اور جو 2000 کا سوٹ ان کے گھروں میں پہنا جاتا ہے وہ 2000 کا دے. سمجھائی بات کی؟ اچھا، متاع بالمعروف ہے کل علی المحسنی، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر ان کو طلاق دے ڈالو ان سے مسیس کرنے سے پہلے، اور قد فرضتم، جبکہ تم نے مار مقرر کر لیا تھا مجلس نکاح میں، لہن فریضہ، فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا مار دینا پڑے گا. الا ان یعفون، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ عورت کہہ دے کہ جب تم ہی نہیں گئے تو تمہارے مار کو میں نے چاہ دوں یا میں نے چھوڑا دوں. جیسے کہ ایک ضعیف روایت میں حضرت حسن کے بارے میں ہے کہ اس نے بیوی کو طلاقیں دے دی، اور دل جوئی کے لیے اس نے کہا نا جب حضرت شہید ہو گئے حضرت علی کہ تمہیں خلافت مبارک، اس نے کہا میرا باپ شہید ہو گیا تو مبارکیں دینے آ گئی، غصے میں آئے طلاق دے. پھر اس نے 10,000 درہم دے، کہنے لگی جب حسن تم ہی میرے شوہر نہیں رہے تو اب مجھے درہموں کو کیا کرنا ہے، لے جاؤ. الا یعفون، مگر یہ کہ معاف کر دیں، یعنی عورت کا نہ نہیں لگتی، جب خاوند نہیں تو مار کو میں کیا کرنا ہے، مجھے روٹی اللہ نے بڑی کھلی دو چھوڑی پہلے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وہ کون ہے؟ شوہر، خاوند. مثلا مار مؤجل تھا، 20,000 روپیہ مار، اور اس نے مرد سے نکاح میں ہی مار رکھا. مثلا اس نے زیور، ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے 10-20 تولے زیور مار میں رکھا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو پہنا دیا ہے. اب 20 تولے مار زیور اس نے پہنا ہوا ہے، تو اب 10 تولے اس کو واپس دینا پڑتا ہے نا. یا فوالذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ کیا دیکھا اور نہیں، بس 20 کے 20 تمہارے ہو گئے، میں واپس نہیں لیتا. تو یہ بھی جائے، یہ تو ان کی من مرضی ہے نا میاں بیوی کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایت کا مطلب ذہن میں آیا کہ نہیں؟ چلو جی. او یا فوالذی بیدہ عقدۃ النکاح، اچھا وہ انتا ہوا کر بولے تکوا والا تن سب الفضل، آپس میں جو تمہارا فضل ہے اس کو بھولا نہ کرو. چلو یہ تو کوئی بات نہیں، اب کہاں سے ہم قاضی سلمان منصور پوری لائیں رحمت اللہ علیہ؟ حقیقی بھتیجا قاضی حبیب الرحمان، ان کے گھر ان کی لڑکی تھی، اور دونوں کی اتفاق سے طبیعت میں تیزی تھی. تو قاضی صاحب نے، ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کے بعد قاضی صاحب نے اپنی بیوی کو تایا جی کی لڑکی قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی طلاق دے دی. اب لوگ تو ایسے دماغ کو دیکھنا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں چلنے پھرنے والا ہی ہے. لیکن قاضی صاحب صبح شام اپنے 5 بٹا کے اس کو کھانا کھلاتے، کہ اس کو دوسرے گھر کے افراد برا جانیں گے، یہ میرا بھتیجا ہے. یہ کبھی طبیعت کا تقاضا ہے کہ دونوں کی طبیعت میں تیزی تھی، نہیں نبھاؤ سکا، تو اللہ نے ایک صورت یہ بھی رکھی ہے. اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو روٹی نہ کھلائی جائیں اور اس کے ساتھ بہت عذاب ایسے ہی رکھے رہے ہے. کون دنیا اولائک جے آبائی فجینی کے مسلم اذا جمعت لا یاجینی مجامع، ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا، اتنے بلند اور عالی شان اخلاق کے مالک کہ وہ صبح شام اپنے ساتھ بٹھا کے روٹی کھلاتے ہیں اس دماغ کو جس نے بیوی کو طلاق دی، جس نے بیٹی کو طلاق دی. اللہ فرمایا حافظ علی الصلوات والصلاه الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی، نماز وسطی کی. وقوموا للہ قانتین، اور قیام کرو اللہ کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے خاموشی سے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسائل بیان ہوئے ہیں پیچھے نکاح طلاق وغیرہ کے، اور آگے پھر جو مسائل آ رہے ہیں وہ بھی اسی قسم کے مسائل ہیں، لیکن درمیان میں اللہ نے نماز کا مسئلہ دیا. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، جیسے بھی حالات آئیں نماز کو اور نہ چھوڑنا پڑتا، نماز کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنا. مولانا ٹیکولا ایسے تو نہیں کیا، قرآن کا انداز دیکھیے کہ بیا شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل. اب طلاق جب ملتی ہے تو کتنی غمی لائق ہوتی ہے لڑکی کو اور لڑکی کے ورثاء کو، اور خامد اور اس کے ورثاء بھی کوئی خوشی میں نہیں ہوتے، افسوس ہوتا ہے فریقین کو بھی. لیکن درمیان میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ دیکھو شادیاں، غمیاں یہ آنی جانی چیز ہیں، آتی جاتی رہتی ہے، لیکن شادی، خوشی اور غمی میں نماز کے مسئلے میں کسی قسم کا تعطل یہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا حافظ علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً نماز وسطی. اب نماز وسطی جو ہے اس سے جمہور اہل علم نے عصر کی نماز لی ہے، ویسے قول اقوال ہر نماز کے بارے میں ہے. فرمایا اس عبادت اور اس طاعت پر قوموا للہ، اپنی نماز میں نیت خشوع خضوع کے ساتھ قیام کرو اللہ کے لیے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پس اگر تم ڈرو، فرجالن پس پیادے، اور رکبان یا اسواری پر ہو، تو ہر صورت میں نماز ادا کرنی ہے. فَإِذَا امین تم، جب تم امن میں ہو جاؤ، فذکر اللہ پھر اللہ کو یاد کرو، کما علمکم جیسا کہ تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے اس چیز کی، ما لم تکن تعلمون جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. کیا مطلب؟ کہ صلات خوف یعنی دشمن کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہو، دشمن کا تمہیں ڈر ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تمہیں اجازت ہے کہ پیدل چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اسواری پر بھی پڑھ سکتے ہو، جدھر بھی اسواری جا رہی ہے. سمجھائی بات کی؟ لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور جب امن میں ہو جاؤ، فذکر اللہ کما علمکم، تو پھر جب خوف زائل ہو گیا، امن آ گیا، تو پھر نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح کے اللہ نے تمہیں نماز کی تعلیم دی ہے. اب میں پوچھتا ہوں، ایہا العلماء، تم نے قرآن اور قرآن کا ترجمہ تو کم از کم پڑھا ہی ہوا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی تعلیم قرآن نے کیا دی ہے؟ بتاؤ. اور قرآن نے یہی کہا ہے اپنی مسلمان کا نماز قائم کرو، لیکن تعلیم قرآن میں کہاں ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، قومہ کرو، جلسہ کرو، اشاعت بیٹھو، اس طرح نماز کی نیت باندھو، فلانے رکن میں یہ ورد پڑھو، فلانے رکن میں یہ ورد پڑھو، فلانے رکن میں یہ ورد پڑھو؟ یہ قرآن میں پڑھا کہیں؟ اور قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے تو آپ سے بتاؤ. جب نہیں ہے تو یہ چیزیں کہاں ہیں؟ نبی کی حدیث میں ہیں، تو اللہ نے وہ جو حدیثیں احادیث نبویہ ہیں جن میں نماز کی تفصیلی تعلیم ہے، اللہ نے فرمایا وہ تعلیم حدیث کے ذریعے میں نے تمہیں دی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس حدیث سے او خاکی تو کتنے پھرنا، تم آج بیٹھے نہیں ہو سب میں ہاں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ حجیت حدیث کا مسئلہ ذہن میں آ گیا. فرمایا فاذکر اللہ، کیا مطلب؟ پھر امن میں ہو کے نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی نے، یہ تو مشترکہ طور پر ہم مان گئے، لیکن مشترکہ طور پر ماننے کے بعد بھی ہم کئی پگڈنڈیوں میں پڑ گئے. کیسے؟ نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ اور مسیح سلاد کی حدیث پڑھی ہے بخاری میں، خلاد ابن رافع جو حدیث جو صحابی رسول ہے، اس نے نماز پہلی دفعہ بھی مسجد نبوی میں پڑھی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر تیسری دفعہ پڑھی، تو امام کائنات نے کیا فرمایا؟ فرض فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور اس میں کیا غلطی تھی؟ عدم طمانینت تھی، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں اس نے سرعت سے کام لیا، جلدی کی طمانینت نہیں اختیار کی تھی. تو امام کائنات نے تین دفعہ اس کی نماز کو ریجیکٹ کیا، اور امام کائنات نے کیا فرمایا؟ پھر جب تیسری دفعہ کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو حضرت نے پھر کیا فرمایا؟ بھائی قیام میں ٹھہر، رکوع میں ٹھہر، قومے میں ٹھہر، جلسے میں ٹھہر، سجدے میں ٹھہر، کب تک ٹھہرا رہے؟ جب تک تیرے 360 جوڑ ٹکانے نہیں آ جاتے، اپنی جگہ پر نہیں آ جاتے، حتیٰ ترجیہ مفاصل. اور کما کال سمجھ آ گئی بات کی؟ اب میں نے اپنے فقہا کی کتابیں، چونکہ میرے فقہا ہیں، مجھے ان سے زبردست محبت ہے، تو میں سب فقہا کی بلا امتیاز کتابیں پڑھتا ہوں، اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. وہ فقہ حنفی کی کتابیں ہوں، وہ فقہ شافعی کی ہوں، وہ فقہ مالکی کی ہوں، وہ فقہ حنبلی کی ہوں، اور کائنات کے مذاہب میں اہل حدیث مسلک ایسا پاؤ گے جن کے مدارس میں ائمہ اربع ہی کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، صرف ایک امام کی فقہ نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ چاروں کے چاروں ہمارے امام اور بزرگ. اب میں نے جب ہدایہ دیکھا تو اس میں مسئلہ یہ آیا کہ بھائی رکوع کا معنی انہینا کا ہے لغت میں، سجدے کا معنی وضع الجبا عل الارض ہے، لہذا جس کے رکوع میں معمولی سا جھکاؤ پایا گیا اس کی نماز ہو گئی. کیوں جی؟ نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہو گئی؟ جس نے اپنی پشانی زمین پہ رکھ لی، ہاں ایک منٹ میں نہیں ٹھہرا، فوراً اس نے اپنی پشانی کو رکھ کے اٹھا لیا، فرمایا اس کی نماز ہو گئی. اور ایک آدمی رکوع سے اٹھ کر سیدھا نہیں ہوا، درمیان سے ہی سجدے میں چلا گیا، کہتے ہیں اس کی نماز ہو گئی. اور ایک آدمی سجدے سے اٹھ کے سیدھا ہو کے ابھی پوری طرح بیٹھا نہیں ہے، درمیان سے ہی دوبارہ سجدے میں چلا گیا، کہاں نماز ہو گئی؟ میں پوچھتا ہوں یہ نبی کی نے یہ تعلیم دی ہے؟ رکوع کا لغوی معنی، سجود کا لغوی معنی امام کائنات سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ نا لغوی اطلاقات اور شرعی اطلاقات میں سے شریعت میں راجے اور واجب العمل اطلاق لغوی ہوگا کہ شرعی ہوگا؟ ہاں بتائیں حجا یا حجو کا معنی کیا ہے؟ قصر کرنا. اب کو قصر کر کے فیصلہ باد چلا جائے اس کا حج ہو جائے گا. اور صوم کا معنی اپنے آپ کو روکنا. ایک آدمی اپنے آپ کو 10 منٹ سے 2 گھنٹے کے لیے کھانے پینے سے روک لیتا ہے اس کا روزہ ہو گیا. تو لغوی معنی اسی طرح زکا یزکی وغیرہ. تو شرعی معنی رکوع کا, شرعی معنی سجدے کا, شرعی معنی جلسے کا. امام کائنات نے کیا تعلیم دیا ہے کہ جب تک طمانینت نہیں ہوتی رکوع میں, سجدے میں, قومے میں, جلسے میں, تو نماز نہیں ہوگی. اور فقہ میں یہ کہ اس کی نماز ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع کا معنی لغوی انہنا ہے, انہنا پایا گیا. اور سجدہ کا معنی بدل جمع علی الارض ہے, وہ پایا گیا. اور رکوع سے اٹھنا جس کو قومہ کہا جاتا ہے یہ کیوں ہے؟ رکوع اور سجدے میں فصل کے لیے. اور اگر تھوڑا سا وہ اوپر کو اٹھا ہے تو فصل ہو گیا. اور جلسہ جو درمیان میں 2 سجدوں کے ہیں وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ایک ہی سجدہ نہ رہے, 2 سجدوں میں فرق ہو جائے. اور وہ تھوڑا سا وہ اٹھا ہے تو اس کے ساتھ 2 سجدوں میں فصل ہو گیا, لہذا اس کی نماز ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ میں اس ہستی کی بات پر عمل کروں جس کا کلمہ پڑا ہے, جس کی چھاپ چلتی ہے, جس کی مہر چلتی ہے, یا میں امتی کے حکم کو آخری حکم سمجھ کے تو اس طرح چھورے مار دوں اور کہہ لوں نماز ہو جی ہوگی اور یہ فتوا دے دوں کسی ہستی کو؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ فاذکروا کما علمکم اللہ. اللہ نے فرمایا پھر نماز اس طرح پڑھو کما علمکم, جیسے کہ اللہ نے تمہیں نماز کی تعلیم دی ہے. اللہ کی تعلیم برائے راست تو نہیں, اپنے پیغمبر کی معرفت ہے. تو پیغمبر نے تعلیم کیا دی ہے؟ خلاق کی 3 دفعہ نماز رجب کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تک ان چیزوں میں تمانیرت نہیں آتی کہ اللہ والی نماز نہیں بنتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا والذین یتوفون منکم فاذکرون سات تاکید کے لیے. ہاں جی فاذکروا اللہ, ہاں اذا منکم فاذکروا اللہ, ٹھیک ہے, سات تاکید کے لیے امر میں ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہی اس طرح نماز پڑھو گے نا, ورنہ اگر عمل میں نہیں ہے تو پھر کچھ جائز جون سے طریقے سے پڑھی جاتی, پڑھ لو. نہیں وہ نماز ہو گئی. آپ نے حدیث بیان کی کہ حتیٰ تربیہ یہاں تک 360 جو اپنی جگہ پر آ جائے. پسندید بھائی اہل حدیث شاہ رضی الدین راضی کی شخصی تقلیر کرتے ہیں, اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کا کیا جواب ہے؟ اس حدیث سے وہ کیا استدلال کرتے ہیں؟ حتیٰ تربیہ کا حتیٰ تربیہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے. ہاں تو وہ کیا رکوع کے بعد ہاتھ مان جیسے مسئلہ یہ ہے. دیکھو بھائی اب شاہ الدین رحمہ اللہ ہمارے نہایت ہی قابل احترام بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں فریق رحمت کرے. اور میں اور شاہ صاحب تو کئی جلسوں میں سٹیجوں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور بڑی عقیدت سے میں ان کو ملتا رہا ہوں. لیکن جب نبی کی عقیدت کے ساتھ کسی بڑے کی عقیدت متصادم ہو جائے تو سب عقیدتیں ختم ہوں گی, نبی کی عقیدت اپنائی جائے گی. آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو یہ جوڑ ٹکانے میں آ گیا کہ نکل گیا ٹکانے سے؟ یہ تو تبھی نکلے گا جب اس طرح چھوڑو گے پھر ٹکانے پر آئے گا. جب آپ کو سیدھا چھوڑو گے پھر ٹکانے پر آئے گا, جب موڑو گے تو ٹکانے پہ نہیں آئے گا, ٹکانے سے نکلے گا. کوئی عقل کی بات بھی کروں, ٹھیک ہے میرے محترم نے کہی ہے, لیکن حضرت مولانا کیا ہے بد ہے, یہ جو حدیث سنن کے مترجم ہیں اور صحیح ہے ان کے بھائی تو زمان رحم ان کا ایک رسالہ ہے غالباً وحید الزمان کا یا مولانا وہ جو فوت ہو گئے دمشق میں تھے مولانا جنہوں نے حدیث کے الگ الگ چیپٹر کر دیے ہیں غالباً وہ کہتے ہیں بدعت شنیعہ ہے یہ اور حدیث میں لفظ ہے کہ ہاتھ کب تک باندھنے ہیں یہ حدیث میں لفظ ہیں کہ ہاتھ کب تک باندھنے ہیں رکوع تک اس کے بعد ہاتھ نہیں باندھنا یہ حدیث کے لفظ ہیں خیر بہرحال قید کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ ہو بہرحال آپ کے ذہن میں جو بات ہے آپ نے پوچھنا ہوتی ہے آپ کو اجازت ہے پوری طرح آپ بے شک پوچھیں اور پوری امت کا تعامل اس بات کی دلیل ہے علامہ وحید الزمان نے لکھا کہ ہم نے شفافے کو دیکھا موالک تو ویسے بھی باندھنے تھے قیام میں بھی دو موقف ہیں ان کے باندھنا اور چھوڑنا سبھی کو دیکھا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ہاتھ باندھتے اور توارث علمی یہ بھی حجت من الحجج ہے سمجھائی بات کی اس واسطے یہ بات خام خواب بن گئی اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزوں کو بھائیوں کو توفیق دے کہ گہرائی سے جا کے اس کو سمجھے تو امام احمد بن حنبل سے کال کی سند بھی لاؤ کال پیش کرتے ہیں ایسے کال تیر کال تو آ ہی جاتا ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب الصلاۃ ہے دکھاؤ اس میں وہ ہے یہ اس طرح بات کیوں ہے لاؤ ہاں جی ہاں جی ہاں جی اصول کافی یہ تو اعلی تشیع کی کتاب ہے لیکن اس سند کو دیکھنا پڑے گا آپ کو پتا ہے اعلی تشیع کا سند کے بارے میں کیا موقف ہے وہ دیکھ کے آنا اچھا جی سوال آیا کہ احمد کرام ہم سے زیادہ ان روایات کو جانتے تھے اس لیے ان کا فتویٰ سننے کے خلاف یہ فارمولہ گڑھنا کہ فلانا مولوی بڑا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے یہ قطعی غلط ہے ابو بکر صدیق سے بڑا کون تھا لیکن مسئلہ پوچھا گیا تو ابو بکر صدیق نے الٹ بتایا اس نے کہا دادی اور نانی کی شریعت میں کوئی وراثت نہیں ہے اور اس سے بہت چھوٹے درجے کے دو صحابی اسی مجلس میں بیٹھے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ایک اور صحابی بیٹھا ہے وہ کہانی محمد بن مسلمہ وہ کہتے ہیں حضرت جی تمہیں پتا نہیں حدیث میں یوں آیا ہے کہ اس صورت میں ایک بٹا چھٹا حصہ ہے یہ کہنا حدیث پڑھنے والے طالب علم کو کم از کم اس مقابلے میں نہیں پھنسنا چاہیے ایک بہت بڑا صحابی آپ اندازہ لگائیں ابن عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب سعد بن ابی وقاص کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے جب موضوع پر مسا کیا تو انہوں نے تعجب کیا یہ کیا کر رہے ہیں پھر انہوں نے حدیث بتائی کتنا بڑا صحابی ہے لیکن یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے آج تک ان کے ذہن میں نہیں کہ کس کس بات کو بتاؤں سمجھ آئی بات کی یہ فارمولہ ہی سرے سے غلط ہے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا عالم ہو لیکن ایک مسئلے کا اس کو بتائے بہت بڑا عالم ہے اس کو اتفاق نہیں بتا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فلانا بڑا عالم ہے میں پوچھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے عالم ہے کہ نہیں تو پھر جب ساری کائنات کے بڑے عالم کا فیصلہ مل گیا تو پھر یہ کہنا کہ فلانا بڑا عالم ہے یہ تو امام کائنات کی تو ہی نہیں ہے اچھا جی اور بخاری کی روایت ہے جس میں ما خلل قیام قومے کو قیام نہیں کہا چلو جی فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلتم فی انفسکم من معروف واللہ عزیز حکیم اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو وصیت کر جاتے ہیں لازواج میں اپنی بیویوں کے بارے میں ایک سال تک فائدہ اٹھانے غیر اخراج کہ ان کو نکالا نہ جائے میرے گھر سے فائن خرجنا اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو تم پر وارثوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما فعلنا فی انفسنا جو انہوں نے اپنی جانوں میں کیا ہے بل عیسی اللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. دیکھو بھائی اس آیت کے بارے میں دونوں قول ہیں حال تفسیر سے. ایک یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے, یعنی جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا, اور ابھی وراثت کا مسئلہ کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت تک یہ معمول بیان تھی کہ خاوند اپنی بیوی کے بارے میں وصیت کر جاتا ہے کہ میرے ماں باپ کے گھر میں یہ رہے گی اور یہیں سے کھانا پینا سب کچھ اس کا ہوگا ایک سال تک. تو اس کے والدین کو اور ورثہ کو اجازت نہ تھی کہ سال سے پہلے اس کو نکال دیں, اور جب سال ختم ہو جاتا تو پھر تو اس نے چلا ہی جانا ہے, اس کو وراثت میں اس وقت کچھ نہیں ملتا تھا. تو پھر جب یوسکم اللہ فی اولادکم فی ذکر مثل اجر سیان, یہ وراثت کے مسائل نازل ہو گئے, اور بیوی کا بھی مستقل ایک وراثت بیان کی گئی چوتھائی حصہ یا آٹھواں حصہ, تو کہتے ہیں ان آیتوں کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہے. سمجھا گی؟ ایک قول اعلی تفسیر کا یہ, اور دوسرا قول اعلی تفسیر کا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی, بحال ہے, یہ ایک مستثنائی صورت ہے, استثنائی صورت ہے کہ کوئی خامد مثلاً اس کو وراثت میں اتنا اس کے مکان سے حصہ ملتا ہے کہ اسے بسیرا ہی نہیں ہو سکتا, اتنا چھوٹا تین مرلے کا مکان ہے اور اس کے ورثہ بہت سارے ہیں مثلاً, تو پھر کہتے ہیں کہ مثلاً ایسی استثنائی صورت میں اگر خامد وصیت کر جائے تو پھر اس کے ورثہ کو اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے, اور اگر خود بخود عورت وار تنگ آ گئی ہے نہیں رہ سکتی یا لڑاکی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ورثہ کو خام خواہ اس کے درمیان جھگڑا کر کے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے, بلکہ خامد کی وصیت کا احترام کر کے وہاں رکھنا چاہیے. وہاں سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تاکہ تم عقل سے کام لو, یعنی جیسے کہ یہ شافی بیان ایسا اللہ بیان کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی محبت اور رحمت نازل ہوتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو شرعی احکام میں بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور اس کے مطابق عمل کرو اور آسانیوں میں رہو, آخرت بھی بنتی جائے. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم الله احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. بھائی تمہیں یہ کہاں سے سب کو پڑھا, کس استاد نے پڑھایا ہے کہ استاد ابھی پڑھا رہا ہے اور تم بولنا شروع کر دو؟ کس استاد نے یہ سب کو پڑھایا تمہیں؟ تکلیف کا معنی یہ ہے کہ بے تو بن جاؤ, میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور تم بول رہے ہو اپنی اپنی جگہ پر. دیکھو 12 بجے تک سب ہوگا انشاءاللہ, خاموشی سے بیٹھو, ختم نہیں کرنا ہم. میں جب اتنا ٹائم دیتا ہوں تو جوان آدمی ہوں, میں بوڑھا آدمی ہوں, عجیب آدمی ہوں. ہاں جی سنیے, مسئلہ یہ ہے کہ جب خاندانی مسائل جو ہیں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے اور ان کی اصلاح کی باتیں ساری جو اجتماعی سوسائٹی کے سارے مسائل بیان ہو لیے, تو اب اس کے بعد مسائل بیان ہو رہے ہیں جہاد وغیرہ کے, پہلے بھی ہوئے تھے اور آگے ایک جہاد کے متعلق واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. انسان جیسی بھی زندگی میں ہو, موت کا ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہو چکا ہے, ہر کسی کے موت کے فیصلے آسمانوں پر ہو چکے ہیں, لہذا کسی بیماری سے ڈرتے ہوئے اس جگہ سے بھاگ جانا یا مثلا جہاں شرعی ضرورت ہے جہاد کے لیے اور وہاں اس لیے نہ جانا کہ میں چلا جاؤں گا تو موت آ جائے گی, اور جہاں بیماری پڑی ہوئی ہے تعاون وغیرہ وہاں اس سے نکل جاؤں گا تو شاید بچ جاؤں گا اور وہاں رہوں گا تو مر جاؤں گا. دیکھو مرنا جینے کے فیصلے میرے اللہ کے. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک بہت بڑا کردار تھا کہ جب 1953 میں عدالت نے فیصلہ دے دیا ان کی پھانسی کا, موت کی سزا, تو مودودی صاحب کو بڑی اپیلیں کی گئیں کہ آپ رحم کی اپیل کر لیں تو آپ کی پھانسی ختم ہو جائے گی. تو مودودی صاحب نے کہا موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں زمین پر نہیں, میں کسی ایسی حکومت کے سامنے اپیل نہیں کر سکتا. یہ کتنی بڑی بات ہے, موت کے فیصلے آسمانوں پہ ہو چکے, اس میں آگاہ پیچھا نہیں ہو سکتا. تو موت سے ڈرتے ہوئے موت سے بچنے کے لیے جہاں کوئی وبا پڑی ہے بھاگ جانا, یا کوئی شرعی جہاد کی ضرورت رہتا ہے جوانوں کے لیے اور وہاں اس لیے جہاد میں نہ جانا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو مر جاؤں گا, یہ غلط ہے, یہ ماذ بزدلی ہے. جہاد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً 80 جنگیں کی اور کتنے زخموں غزوہ موتہ میں 8 تلواریں دشمن پر توڑی اور 9 ان کے ساتھ چل سکے یمنی تلوار, لیکن وہ بستر پر فوت. تو جنگ میں جانا یا وبا والی جگہ پر ٹھہرنا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو موت آ جائے. اگر آسمان پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس وبا میں یہ جوں کا تو محفوظ رہے گا, اس کی زندگی بحال رہے گی, تو وہ یقیناً وہاں رہ کے بھی زندہ رہے گا. اور اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس دن اس رات فلاں جگہ مرنا ہے تو وہ بھاگ جائے تب ہی فوت ہو. مودی جی صاحب کر بہت اچھی میں کبھی مار نہیں, وہ باہر کی حکومت ہے پیلا کی جو اسی ویلے رہا ہوگا پڑھ دیتا ہے. سعودیہ نے ڈٹ کے اپیل کی تھی, باہر آر وہ ڈٹے گا, یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اللہ پر بڑا بھروسہ اور اعتماد. الم تر الا الذین خرجوا من دیارہم, کیا تم نے دیکھا نہیں اس وقت سن 53 میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آل سنت کے جتنے گروہ تھے دیوبندی بریلوی اہل حدیث بلکہ شیعہ حضرات میں ہمارے ساتھ تھے ختم نبوت کے مسئلے میں, اور مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیس لڑا. وکیل سے بات اس طرح نہیں چل رہی تھی, مولانا نے عدالت میں ہائی کورٹ میں وکیل کو خاموش بنایا اور پھر بات شروع کی. تو اے آر کیاری اور منیر یہ ہائی کورٹ کے جج تھے بہت بڑے, انہوں نے کہا مولانا اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو آپ کو وکالت کی ڈگری دے دی, حق ادا کر دیا. الم تر الا الذین خرجوا من دیارہم, کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکل گئے اپنے گھروں سے, وہم الوف در حالے کہ وہ ہزاروں تھے, کہتے ہیں 10,000 تھے, کیونکہ الوف جمع کثرت ہے اور جمع کثرت جو ہے 10,000 سے چلتی ہے, تو الوف وہ ہزاروں تھے. حضرت موت وہ کیوں بھاگے تھے اپنی بستی چھوڑ کر, موت سے بچنے کے لیے ڈرنے ڈرتے ہوئے. فقال لهم الله, جب وہ جنگل میں چلے گئے پہاڑوں کے درمیان تو اللہ نے ان کے لیے کہا مر جاؤ. اللہ دو فرشتوں کو بھیجا, انہوں نے آواز ایسی ہولناک نکالی کہ سب فوراً یک رخت مر گئے, 10,000 کے 10,000. فرمایا ثم احیاهم, پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. محاذرین کہتے ہیں قرآن نے تو کوئی نام نہیں لیا کہ شمویل اللہ کا پیغمبر وہاں ان کا گزر ہوگا, تو 10,000 آدمی کی لاشوں کا دفنانا کفنانا یہ آس پاس کے لوگوں کے بس کا روگ نہ تھا, اس لیے کہتے ہیں انہوں نے چاروں طرف دیواریں بنا دی اور ان کی اسی طرح گوشت گوشت ختم ہوا, ہڈیاں پڑی تھیں. انہوں نے دعا کی, اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا 10,000 کے 10,000. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا قال لهم الله موتوا, اللہ نے ان کے لیے فرمایا مر جاؤ, پھر اللہ نے ان کو ایک وقت میں آیا کہ زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور اللہ کے راستے میں جنگ کرتے رہو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ غفور یبسط الیہ ترجمون. کشمیر میں ضرورت ہے جہاد کی اور نہ جانا کیا ہوتا ہے, جی ہاں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شرعی جہاد ہے اور اس میں ضرور جانا چاہیے جائے, ہم کب روکتے ہیں؟ چلیے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کو قرضہ دے, قرضہ دینا اچھا بس اللہ بڑھا دے اس کے لیے بڑھانا کئی گنا, اور اللہ کب اللہ تنگ کرتا ہے اور فراغ کرتا ہے, اسی کے ہاتھ میں قبض و بست ہے, ولے ہے تر جاؤ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, یعنی قرضے سے تعبیر کیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو, قبضے سے تعبیر کیا, قرضے سے تعبیر کیا کہ جیسے قرضہ واجب الرد ہوتا ہے اسی طرح جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کا ضرور کئی گنا زیادہ ساتھ. اور نوٹ دانا, دنیا جہان میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو اتنا فائدہ پہنچا سکے جتنا کہ میرا رب اللہ کے راہ کے خرچ راہ میں خرچ کرنے میں اضافات کے ساتھ دے. دیکھو ایک ہی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو بخاری میں, کہ ایک آدمی نے اللہ کے راہ میں ایک دانہ کھجور کا دیا ہے, جب اس کے عمل تولے جائیں گے تو وہ ایک کھجور کا دانہ وہ پہاڑ کے برابر ہوا ہوگا, اندازہ لگائیے ایک کھجور کا دانہ اور وہ پہاڑ, کوئی ہے توازن ان کے درمیان؟ اور کائنات میں کوئی کمپنی ہے جو اتنے فائدے دے؟ اللہ فرمایا علم تر, یہ دیکھیے ان ایسی جگہوں میں علم تارا علم تالم کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ بات تاریخوں میں آ چکی ہے اور یہ عام معلومات میں آ گئی ہے, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا کہ اللہ کے نبی اس وقت موجود تھے. ہاں جی کیوں کیا نا خالد بن مریض کو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا اس لیے جامع شہید نہ ہوئے, تو اگر کوئی اس طرح کا لقب ہو تو جامع شہید ہوگا وضاحت کریں. یہ کہیں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انت سیف من سیف اللہ کہا اس لیے اس نے جنگ میں شہید نہیں ہونا تھا, یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کہ نبی علیہ السلام نے انت سیف من سیف اللہ کہہ دیا اس لیے وہ شہید نہیں ہوئے. ہاں جی چلیے, جی ہاں کنڈی بھی ہو جاتی ہے پتہ نہیں تمہیں, ایسے اگر خالد اخن اٹھ تلوار کنڈیاں ہو گیا سی, ناکام ہو گیا سی, نو جا کے نہیں بھی سی. چلو جی جی اللہ نے یہ کہا ہے کہ تو پھر جو اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے پھر تو قرآن میں تناقض آ گیا ہے, اس کا مطلب تو صاف واضح ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کو تمہیں اسے بڑے سلے اور اس کے اجر دے گا اور دنیا میں بھی تمہارے مال میں برکت ڈالے گا. اللہ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک, تم سود دینے والا سمجھتے ہو؟ کوئی سوال میں کوئی توازن تو پیدا کیا کرو. علم ترا الذی الی الملأ من بنی اسرائیل, کیا نہیں جانا تم نے, کیا نہیں دیکھا تم نے صرف بنی اسرائیل کے سرداروں کی جماعت کی, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اذ قالوا لنبی لہم, جبکہ انہوں نے کہا, یہ تمہید تھی نا اس واقعہ کی, یہ تمہید تھی اس واقعہ کے لیے, فرمایا جبکہ انہوں نے اپنے نبی کو کہا ای بس لنا ملکن, کہ تم ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے اٹھا دے. وہ نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے شمعون علیہ السلام تھے, بعض شمویل بھی کہتے ہیں, بعض نے شمعون کہا ہے. فرمایا حدیث میں کوئی بات نہیں ہے, یہ بس لنا مالک نقاتل فی سبیل اللہ, ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. جہاں جہاد آیا ہے اور قتال آیا ہے وہاں قاتلوا فی سبیل اللہ, جاہدوا فی سبیل اللہ. اب خود اس کا آپ جائزہ لیں کہ فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی الاولیا, وہ شرعی جہاد ہوتا ہے جس میں لتکون کلمۃ اللہ ہی الاولیا ہو. اچھا حل اثر تم ان کتب علیکم القتال, کیا قریب ہو تم اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اللہ تو قاتلو یہ کہ تم قتال نہ کرو. انہوں نے کہا بمالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں گے. وقت اخرجنا من دیارنا, جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے بیٹوں سے نکالے گئے ہیں, اور مالکہ نے حملہ کیا تھا نا ان پر, فلما کتب علیہم القتال, جبکہ ان پر قتال لکھا گیا فرض کر دیا گیا, تولو وہ پھر گئے, الا قلیلا منہم, مگر بہت تھوڑے ان میں سے ثابت قدم رہے. فالعالم الظالمین, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ظالموں کو, وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا, اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہیں بادشاہ بنا کے بھیج دیا تمہارے سامنے طالوت کو. قالوا ان يكون له الملك علينا, انہوں نے کہا اس کے لیے بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے, تو غریب آدمی, فنانو حق بالملک منہ, ہم بادشاہی کے زیادہ لائق تھے بنسبت اس کی, وہ تو غریب آدمی ہے. فلم یؤت سعۃ من المال, وہ تو نہیں فراخی دیا گیا مال سے. قال ان اللہ اصطفاء علیکم, تب حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے, وزادہ بسطا فی العلم والجسم, اور اللہ نے بڑھایا اس کو علم میں فراخی میں اور جسم کی فراخی میں, یعنی بہت ہی کڑیل جوان ہے اور علم والا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ اپنا ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم ان آیۃ الملک هی ان یعبدوا الطاغوت فی السکینہ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل ہارون, فرمایا ان کے لیے, ان کے پیغمبر نے فرمایا اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی تمہیں بتا سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس تمہارا وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے, وبقیہ تمہیں ماتا رکھا آل موسیٰ و آل ہارون, اور باقی چیزیں ہیں عصا وغیرہ اس چیز سے جو چھوڑ گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل, تحمل الملائکہ اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دور کا وہ صندوق جس میں عصائے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اور بعض تختیاں تورات کی, وہ چھین کے لے گئے تھے ان سے, اور ان کے لیے وہ زبردست نقصان کا باعث ہوا. کہتے ہیں جس شہر میں رکھتے تھے اس شہر میں بیماری پڑ جاتی تھی, پانچ شہر ویران ہو گئے. انہوں نے سمجھا یہ ساری اس کی نقصان ہے اور اس کا نتیجہ ہے, چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اس کو بیلوں کو جویا اور ادھر ان کی طرف بھیج دیا, اور فرشتوں نے پھر ان بیلوں کو ہانک کے تو اس بادشاہ طالوت کے گھر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ بیل وہاں آ کے رک گئے, اور اس کی وہ گاڑی پر یہ سلوپ تھا جس میں عصائے موسیٰ وغیرہ تھی, یہ تبرکات کی چیزیں. تو یہ حضرت پیغمبر شمویل نے فرمایا یا شمون نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے اس بات کی کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے. چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی نشانی واضح ہو گئی ہے, تو پھر انہوں نے تسلیم کر لیا, اور پھر حضرت ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا تھا. تو جنگ میں ابتدائی جوش کے طور پر تو ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے, لیکن وہاں جا کے ثابت قدم رہنا یہ سب کا کام نہیں. تو وہاں کثرت اور ازدحام فوجیوں کی ہو, اور اس میں کئی ایسے ہوں جن کے جب دشمن مقابلے میں آئے تو بھگدڑ مچ جائے, تو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ بھی پھسل جاتے ہیں. اس لیے راستے میں نار تھی, گرمیوں کا موسم تھا, ان کی آزمائش کے لیے اس بادشاہ نے کہا کہ جو چلو بھر کے پانی پی لے, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, وہ میرے ساتھ جا سکتا ہے, جو پانی میں اتنا سفر نہیں کر سکتا وہ نہیں جا سکتا. چنانچہ ہزاروں آدمیوں میں سے کہتے ہیں صرف 313 آدمی تھے جو آزمائش میں پکے اترے. ماض نے تو یہ کہا ہے کہ 80,000 آدمی تھا. ہاں جی, شخصی المدار خالی زمین سے سفر کیا, سخت گرمی تھی تو پیاس شدید لگی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ جب سلمہ فاصلہ تالوت و بالجنوب, جب علیحدہ ہو گئے, تالوت کدھر گیا, ہاں جب جدا ہو گئے تالوت لشکر کو لے کر, لشکروں کو لے کر, تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا تمہاری اللہ آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر پر، تو من شرب منہ فلیس منی، جو ڈٹ کے سیر ہو کے پی لے گا اس سے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکے گا، وہ من لم یطعم ہو، اور جو نہ پیے اس کو فینہ منی، وہ مجھ سے ہے الا من طرف غرفا، مگر اتنا کہ چلی بھر کے وہ پی لے اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا، فشارب منو، بس انہوں اکثر نے پی لیا، الا قلیل منو، مگر تھوڑے تھے جو اس ازمائش پہ پکے اترے، سلمہ جاں وضع ہوں جاں وضع ہو وہاں والذین آمنوا معہ، تو بے شک جب وہ تجاوز کر گئے وہ اور وہ لوگ اس نہر سے جو ایمان لائے تھے ساتھ اس تعلق کے، فاض اللہ طاقت الما، انہوں نے کہا ہمارے لیے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے جالوت کے ساتھ اس کے لشکروں کے ساتھ، قال الذين يظنون انهم ملاك الله، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ موت تو آنی آنی ہے، اللہ کی ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ ڈٹ کے زور دیا، کہا کم من فیتن قلیلتن غالبت فیتن کثیرہ، کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے بڑی بڑی جماعتوں کثیر جماعت پر، باذن اللہ اللہ کی توفیق سے، واللہ مصابرین، صبر کر کے جنگ میں شامل ہو جاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کو مدد دیتا ہے، لما فارغ ہوئے جالوت و جنود ہی، جب میدان میں آئے ظاہر ہوئے جالوت کے سامنے اور اس کے لشکروں کے سامنے، تو کیا دعا کی، قالوا ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، دور بھی لگا کے دیکھیں، یا انہوں نے مجاہدین جنگ نے طالوت بادشاہ نے دعا مانگی ہے، لیکن کہیں کہاں کہ اللہ ہماری مدد کر شمعون کی تفیل سے، ان کے صدقے سے، فلانے کی ہستی کے صدقے سے، درخت دعا درخت ہو رہی ہے، فرمایا انہوں نے دعا مانگی ربنا افریقہ لینا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہمیں صبر کی توفیق بخش، اور ثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، من سننا القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہمیں مدد عطا فرما، فرمایا فہزموہم باذن اللہ، سنانچہ اللہ نے مدد کی، شکست دے دی ان کو اللہ کی توفیق سے، قتل داود و جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، وآتا اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے اس کو داود علیہ السلام کو پھر بادشاہی دی، حکمت دی، نبوت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور تعلیم دی اس چیز کی جو چاہتا تھا، اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ ہو ایسا کہ اللہ دفع کرتا بعض باغیوں کو بعض کے ذریعے، لفاسدت الارض، تو یہ کائنات ارضی کا نظام فاسد ہو جاتا، زمین فاسد ہو جاتی، ولكن اللہ ذو فضل على العالمین، لیکن اللہ فضل والا ہے جہانوں پر، اس لیے اس نے جہانوں کو بسانا ہے، نظام کو قائم رکھنا ہے، اس لیے باغیوں کے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نیک لوگوں کو یہ توفیق دے دیتا ہے، دل کا ہاں یاد اللہ نتر والا بالحق نہ من المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ سارے کس بات کی ناقابل تردید شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، کیوں تو نے یہ کسی کہیں کسی مسجد سے سنے نہیں، کسی کتاب میں پڑھے نہیں، کسی ناول میں پڑھے نہیں، اور کسی وائد سے سنے نہیں، کسی مورخ سے سنے نہیں، اور صدیوں کے قصے تم بیان کر رہے ہو، اور کوئی مورخ اس میں اگمشت نمائی نہیں کر سکتا، تو اس کا صاف معنی یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور واج کے ذریعے تمہیں یہ کسے بتائی، واج کس پر نازل ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر پر، اقولو قولی ھذا وباللہ التوفیق، نہیں بات سکتا، جلدی کا جلدی، بکر کی منگنی زینب سے ہوئی، زینب کے والدین بھائیوں نے رشتہ دینے کا اقرار کر دیا، لیکن بغیر کسی وجہ سے بکر کے گھر والوں نے انکار کر دیا، کیا اس پر بکر کو سزا ہونی چاہیے، یعنی بکر کی منگنی زینب سے ہوئی ہے، کے رشتہ داروں نے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے پھر مکر گئے، نہیں مکر نہیں، لیکن بکر کے گھر والوں نے انکار کر دیا، ابھی نہیں لینتے، لڑکا بائیں کیا رہے، چاہے تو اپنے گھر والوں کی بات مانے، اور چاہے تو وہ ان کی نہ مانے, وہ اس نے وعدے کے مطابق نکاح لے لے, رشتہ لے لے, دونوں یہ درست ہے. ایک بار یہ بھی ہے, میاں نے بیوی کا دودھ پیا, کیا نکاح پر اثر ہوگا؟ صحیح ہے, تو بیان آیا تھی وسمائے رات الغروج کے بارے میں, آسمان سونوں کے بغیر ہے, تو پھر وسمائے رات الغروج کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک ہمارا یہ نہیں بھائی, آسمان قائم رکھنے واسطے ہیٹھا پلر دیتے نے, تمہیں کہنا کیا ہے بروج کا من یہ ہے, یہ من ہے کہ منظر نے چل دیا سورج دیا, یہ مانا مراد بروج تو کہ آسمان کے بچ منظر نے ہٹائی, وہ مراد نے اتنے جڑے بچ منزل رکھنی, یہ نہیں مانا بھی ہیٹھا پلر لگے ہوئے, چلتا مانا ایک تیسری طلاق دے دینا ایک.